Fonsis. Un día máis a este noso programa, sempre en Galicia. É unha nova emisión, unha emisión especial que queremos facer para todos vostedes dende o 104.6 da FM, sempre en Galicia, para que todos vostedes poidan disfrutar dunos momentiños de radio en galego, de novidades en galego. Temos a posibilidade de poder gravar gracias a unha conferencia, unha videoconferencia con os convidados de hoxe. Pasamos rapidamente a falar con eles. Da nosa compañía, un programa que seguro será do vosso interese, non só polo contido, sino tamén polas persoas que participan. Temos o noso presidente da Asociación Rosalía de Castro, Óliver Fernández. Boas tardes, Óliver. Hola, boas tardes, Xulio. Gracias por atendernos. Tamén falaremos con dúas profesionais médicas, Uxía López e Cristina Roldán. Moi boas tardes, Uxía. Hola. Benvida, moitas gracias por estar aí. Tamén Cristina. Moi boas tardes, hola. Cristina. Hola, boas tardes. Graciñas por estar e por acompañarnos. Como non, eu doulle paso a palabra a Gisela, a nosa grande coordinadora do teatro, que, bueno, foi a última actividade precisamente que se fixo na entidade, non? Non sei se foi a última, pero polos pelos estrenamos. Sí, sí, unha semana máis tarde non a facemos. Así que algún visionario por aí houbo programando as fechas, as datas da obra de teatro. Sí, sí. Extraordinario o feito de que podes participar connosco e agradecemos moitísimo. Doulle a palabra agora a Bel Vázquez ou a Rosario, non sei, un dos dous parece deben estar aí. Faltalle colocar o seu micro, pero témolo xa a outro lado, ¿verdad, Abel? Falta che poñer o micro en marcha. Abel. Hola. Hola, moi boas tardes. Benvido. Hola a todos. Hola. Moitas gracias por estar aquí. Paso a palabra tamén a Xosé Lamela, que está ali en Galicia, pero que moi amablemente nos atende. Hola, boas tardes. Benvido, Xosé. Como non, a Manuel Rodríguez Julián, que é o noso primeiro director deste programa Sempre en Galicia. Boas tardes a todos. Boa tarde, benvido. Encantado de vervos a todos sin infección vírica. Pois claro, é o máis importante, non? Falando de infección vírica, falaremos precisamente con Abel, que pasou esta, bueno, esta aí, ¿verdad, Abel? Paso a palabra a él, que nos conte cual foi a súa experiencia. Sí, bueno, hola, buen día a todos. La verdad es que yo empecé a mostrar síntomas muy temprano, cuando hacía muy pocos días que se había declarado el estado de alarma y todavía pues ni mi familia ni yo sabíamos mucho cómo iba a funcionar, qué era el virus, qué pasaba, estábamos bastante desinformados. Entonces, al principio no creíamos que iba a ser coronavirus, porque solo tenía fiebre, tenía dolor de cabeza, pero no tenía problemas respiratorios ni nada. Entonces fueron pasando los días y me empecé a encontrar peor. Y bueno, pues llamamos al 012, me parece, o el 061, que nos cogieron el teléfono y ya no nos volvieron a contestar, porque supongo que estarían muy las líneas muy, muy ocupadas. Así que mi madre fue al CAP de Cornellá y ahí, pues, por una obra divina, no se sabe cómo, pero dio la casualidad que quien la atendió fue Cristina, nuestra amiga del centro. Y bueno, pues ella escuchó todos mis síntomas, vino a casa, no entró, claro, nos dio guantes, nos dio mascarillas y nos dijo que fuésemos al hospital, que lo más probable es que fuese coronavirus, porque yo aparte soy un paciente de riesgo, porque tengo una enfermedad y tal. Y nada, fuimos al hospital, tardó un día entero en que saliese el positivo, y luego estuve 10 días sin salir de la habitación. Que bueno, que así a primera vista puede parecer una situación un poco dramática, pero no lo fue en absoluto, porque todo el mundo me estaba llamando, recibí un montón de muestras de apoyo en mi familia, en el centro, y esos días se pasaron y ya está. Solo 10 días. Oliver, acaba de conectarse ahora mismo Armando. Que quería decirte, ¿tí cómo vivíches como presidente de la entidad y cómo vivíches este grande acontecimiento? Bueno, foi todo como un pouco raro, non? O sea, fixemos o da poesía un fin de semana, e o fin de semana siguiente xa o xoves empezaba a falar de que si iba a pasar algo. O viernes estuve ali polo centro e xa pusemos que non podían ir ali os socios ni xogar as cartas na sede, porque é un sitio pequeno e xente moi maior. Entonces foi un pouco todo como moi rápido todo. Al final, oye, por aí a... Sí, silencio precisamente Armando, ¿no? Armando, porque sí. Trata de conectarse, pero falta yo micro, ya yo vale. Vídeo. Foi todo como moi rápido, dun día pa outro estábamos todos encerrados na casa, ¿no? Entonces, esto crea como unha sensación, pois, encontradas. Por un lado, sí que ves, sentes te querido, ves que Rosalía é unha gran familia, que ao final estamos chamando a todo mundo, que como estamos, facemos algún directo, facemos chamadas. Por outro lado, Armando, por outro lado... Sí, por favor. Claro. Por otro lado, pues impotencia, ¿no? Impotencia porque ves que, pues, que sé, Abel, que estaba enfermo, ves también divina, ves, no sé, varios... Sí. Gente de tu proximidad, ¿no? Que se atopa malamente, que claro, es complicado porque no puedes hacer nada. También, pues, mucha gente como Uxía, a su Anai, Loli... Cristina, también a su Anai, que son enfermeras Anai, las dos médicas que tenemos son enfermeras, sí. Pues que están allí a boca do cañón, sí. Y tú estás pues impotente de hacer todo. Pero bueno, al final, ya te digo, intentamos hablar entre todos, que me quedo con esto de que Rosalía, pues somos una gran familia, que estamos todos juntos, sobre todo que hay mucha gente mayor, al menos seis, ¿no? Y fíjense también. Hay gente que vive sola, que os llamamos por teléfono a ver cómo están, etcétera, etcétera, para, bueno, pues por si tenemos que hacer alguna cosa, ir a comprarles o cualquier cosa, sí. Para eso estamos aquí. Una gran familia, como ti dices, una gran familia, muy bien. Agradezco muchísimo. Ahora quiero que darle voz a Cristina, que Cristina fue una alma salvadora de Abel, logo. Bueno, uno diría, fixe en todo lo que pude. Además, a ver, me alegro mucho de que estés bien. Que yo también pasé justo, porque claro, cuando vin, yo estaba trabajando ese día, hacíamos turnos ya de 12 horas, no en ambulatorio, aquí en Cornellá, antes de que ahora estuve en Belviche, en urgencias, pero la primera semana estaba en un ambulatorio ainda. Cuando vin a Rosario, dicen, o primero que pensé en Abel, ¿no? Nada, pues a verdade é que pasei no particularmente mal, porque aparte de, claro, é o meu traballo, pero é o meu amigo. Mm. E dixen, pues, o que cuiden, bueno, pues a ver, está perfecto, así que xa está, dixen cumplidas. Enhoraboa, enhoraboa. Agora paso a palabra entón a Uxía, que Uxía tamén tivo moito que traballar aí. E ainda, me parece que hoxe está de... de... Descanso, sí, hoy tengo un día de descanso, sí. Vale, enhoraboa. Muchas gracias por acompañarnos, Xia. Nada. Pues bueno, eu, ahora o que estamos facendo é traballando no hospital, que xa é, normalmente eu sempre estou no hospital, o que pasa que ahora se reorganizou bastante o hospital, e xa levo desde que empezou todo isto que únicamente trato pacientes con coronavirus. Caray. Que, bueno, a verdad é que... O raro é non tratar sendo con coronavirus, porque principalmente o que hai agora no hospital é enfermos de coronavirus. A miña experiencia dentro do hospital, pois penso que en xeneral se pode resumir como fatal. Vaya. En todos os sentidos, no sentido, no, humanitario, emocional, son situacións moi, moi, moi tensas, moi difíciles de gestionar emocionalmente, tanto como, bueno, como profesional, e ao final estás aí con pacientes que están aislados, que son maiores, moitos pacientes van mal, non, apenas poden ter contacto con nadie, e despois, laboralmente, tamén está sendo unha situación moi, moi, moi delicada para nós. Claro, claro, xa sabemos por esas informacións de que eso ten dificultades tanto de, non sei, de aportación administrativa e de axudas en ao redor, claro, claro que sí. O que sí é certo que, non sei, que todos coincidimos en que estades facendo un labor extraordinario e que deberían ter en conta esas reclamacións que antes facíamos, non, para que a sanidade tivera o que debía ter, non? Sí. Pasa a palabra, vamos a distender un pouquinho, non? Pasa a palabra primeiro a Armando para saludalo, que non nos saludamos. Moi boas tardes, Armando. Boas tardes, aquí desde este recuncho que é a miña casa, o meu lar, donde eu fago as excursións, excursión á cociña, excursión ao balcón, excursión ao comedor, excursión ao cuarto de baño e como non, a habitación á última hora. Muy bien, muy eu bien. Cuido que isto nos vai enseñar moitas das cousas, nos vai axudar a ser máis solidarios, a ser que entendamos mellor a xente, que sobre todo que entendamos moito a quen nos está axudando, como son os sanitarios, desde abaixo hasta arriba, desde a limpieza hasta arriba ao máximo. Uh-huh. Espero que todos eles pois nos sepan, pois, que nos están a cuidar e que nos sepan cuidar tamén como nos están a cuidar. Eu teño unha veciña que por desgracia vina salir onte na ambulancia, non vin cara máis triste na miña vida. Vaya. Que salí en cargo ao hospital. E tamén hai que dar a enhorabuena, pois como non, a Abel. Moi ben. A cuidadora Cristina. Sí. E a Uxía. Claro. Que sodes os nosos anxos. Claro que sí. Bueno, Abel é toda a familia, non? Porque toda a familia... Bueno, Abel é toda a familia, tamén a Divina, en fin, a todos. Divina parece que ten problemas de comunicación, non nos acaba de conectar. Abel... Tuve toda a familia, ¿verdad? Porque tanto ahora mismo teu pai está ainda con dificultades para poder, ou por lo menos xa outro día que falei con él ainda tiña tos. Túa mai cumpríalle un test novo, non? Sí, sí. Ayer fue al hospital a hacer otro test y sigue siendo positiva. La verdad es que a mis padres les está costando más deshacerse del virus. ¿Pero cómo están ellos? ¿Físicamente o anímicamente? Están bien. De hecho, bueno, ahora no pueden estar aquí porque están trabajando, claro. Pero los dos están perfectamente. Vale, pues nuestros mayores ánimos para ellos y gracias por contarnos. A ver, José, que tengo una experiencia especial, José Lamela, desde Galicia, seguro que tengo una visión completamente diferente porque no rural vivese de otra forma esta grande pandemia, ¿no, José? Claro, claro que sí. Es un auténtico privilegiado. Viendo esto, viendo aquí las heroínas, ¿no? Auténticas de nuestra época, ¿no? Sí. Pues esto en un lugar, evidentemente, confinado, pues no tiene un significado que puede tener una ciudad o en Cataluña o en cualquier otra zona, porque aquí tengo un problema de que no hay positivos en toda contorno, ¿no? Toda zona de Celanova hasta aquí abajo, que son unos 50 kilómetros y no hay ningún. Ahora confinamiento no soy, que estamos cerrados las fronteras con Portugal, y eso que nos tenga aquí limitados, ¿no? Pero tenemos el privilegio que nos respalda la casa en la parte de atrás, salgo hacia el monte, tengo 30 kilómetros de monte por ahí, ¿no? Que puedo permitirme un lujo de caminar sin problema, ¿no? Entonces es un auténtico privilegio que disfrutamos aquí en Galicia en plena primavera, ¿no? Pues alegro-me moitísimo, felicítote por primero porque estás ben, que bueno que continúes cuidándote deste xeito, ¿no? Sí. No, teño un problema pendiente con o meu hematólogo, non? Que dice, vamos a facer unha prueba, porque fai mes e medio tuve que estar ingresado, entonces ese 38 de fiebre, pues podía dar lugar a que fuera, que sea unha das personas que posiblemente teña, falta un test serológico todavía para poder apartarme de todo eso, ou entrar no grupo dos inmunizados, non sei, ¿no? Esto é un tema que estamos nunha zona peligrosamente pouco exposta a esta etapa de virus, e non sei se iso ao final vai ser un problema de estar pendientes de que en algún momento podamos entrar nese capítulo, non? Vale, perfecto, é unha cousa extraordinaria. Escoita, Manuel Rodríguez Julián, que é un artistazo no teatro, pois ten unha visión especial de esa zona de Cornellá, ¿verdad, José? Ou digo, Manuel? Sí. Bueno, eu primero quero celebrar que Abel este xa curado, que os pais vayan ben, que todos vayan ben. Cristina, que xa dado o máis importante que a ciencia e a como se chama, perdóname, non me recordo xa o nombre. Perdóname. Que dades o sumamente importante a vosa labor na sanidade. Defender tamén, que sempre a defendín, que a sanidade pública, que é importantísimo, que hai que invertir, porque moitos chaman de gastar en sanidade, e eu digo invertir en sanidade, e isto é importante, e isto está nos dando a medida do que realmente estamos padecendo nestes intres, porque realmente eu estou aquí que fago moito exercicio físico, que fago unha vida máis normal posible, pero é moi duro levar 3 ou 4 semanas, xa non recordo moi ben o tempo que levamos aquí, a, como repito, a 40 metros de altura aquí nun piso aquí encerrados. Salimos a buscar un pouco de comer. E aí en Cornellá, pues bueno, eu vivo de diante de uns jardines aquí do cinturón da Ronda, e que non pasa nadie. Sí. Agora hai un poquinha circulación. Nos jardines sale algún de cando empeza con un perrín aí detrás de él. Un cadelo. E nada máis. E aí vamos aguantando, e aí vamos vivindo. Vale. Desde logo eu invito vos a todos a ter moral, porque desta saldremos seguro, estou convencido. Vale. Teño xente na familia que está un pouco afectada, pero vai melhorando sustancialmente. Vale. Teño familia moi querida que están tamén metidos na sanidade, estamos sufrindo bastante por eles, pero bueno, confío en que salgan todos ben e nada máis. E isto é o que... Vale. Deixo yo o que podio... Muy bien, que tes unha visión precisamente das rondas demasiado baleiras, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Bueno, parece que se conectou Divina, pero falta lle poñer en marcha o micro. Bueno, mentras ela intenta poñer en marcha o micro, creo que nos fale Gisela, non somente da súa experiencia como coordinadora do teatro, sino tamén como está vivindo todo este confinamento, ¿no? Boas tardes. No, en primer lugar, felicitar a Abel por la su recuperación y a Cristina y a Uxía por la importante labor que están levando, evidentemente. Después, bueno, felicitar al resto de todos nos, porque, bueno, a ver, salvo excepciones que... Bueno, teño tamén un amigo dentro dun grupo que é mozo, bueno, e ele está se queixando todo o día das excepcións para mal que están habendo, ¿no? Pero creo, eu quero pensar que é un mínimo e que en general está se facendo ben este confinamento, pero bueno, é difícil de valorar, é difícil de valorar. Supoño que os sanitarios tamén verán casos que, bueno, que se podrían evitar, etcétera, ¿no? Bueno, eu doulle voltas tamén á cabeza das diferentes realidades que están habendo tan bestiales nas diferentes familias, ¿no? Claro. Desde os sanitarios que teñen que salir cada día a facer 12 horas e o confinamento, como... Sí. Algúnha cousa pasou, no... ¿No? Sí. Ahora... Ao revés, ou sanitarios con familia que despois chegan ás súas casas con medo de contagiar a súa familia, ¿no? A súa muller ou o seu marido ou os seus fillos, e despois a xente que está vivindo sola, ¿no? Que escolleu este confinamento solos, como pode ser neste caso Armando ou meu pai, ¿no? Pois tamén é unha realidad bueno, totalmente opuesta, ¿no? Unos muy estresados, outra xente muy, muy aburrida ou con necesidad de compañía. Entonces, eu destaco eso, ¿no? A reflexión de que nos fixo a todos, bueno, mostra os extremos máis brutales. Claro. Os sanitarios, bueno, a tope, o sea, nunca na vida estarán tan estresados. A xente máis maior que lle escolleu solos, pois o vacío completo, ¿no? De esta, por moita tecnoloxía que haya, ou Abel, ¿no? Bueno, non se sentiu solo porque detrás da porta tiña unha familia que o estaba apoyando, e despois os xóvenes, pois as redes sociales está sendo totalmente abrumador, ¿no? Eu mesma, bueno, tamén entre o traballo... Sí. Non escoite o último que decías, Gisela, non sei que si é que che... Sí. No, digo que Abel, por exemplo, tamén lle colleu confinado detrás nunha habitación só, o que pasa que sobre a realidade foi con redes sociales a tope, ¿no? Detrás da porta tiña unha familia inteira que podía axudar, ¿no? Claro. E a min, por exemplo, esta situación colleume confinada con dous nenos pequenos, entón de repente e teletraballando ao 100%. Sí, entón, a verdad que tamén bastante estresada, pois polo teletraballo, en unhas condicións moi distintas ás habituales, facendo de mai, de mestra, de todo o que se pode nas mismas horas, ¿no? Que tiña antes o día. A verdade é que un pouco moi extraño todo, ¿no? E as realidades moi dispares. Está extraordinariamente o traballo que estamos a facer, está fantástico, eu creo que poderéis sacar algunha conclusión fantástica. Te quedanme 2 minutos e medio de conferencia, pero o que sí é certo é que, como eu podo montar outra conferencia de aquí a 5 ou 10 minutos, volvo a montar a reunión e pídovos que vos conectedes os que poidades, non? Ahora xa non fai falta que seamos todos a ver. O que sí quixera que nestes 2 minutos e medio, tanto Cristina como Uxía me digan se sinten, pois non sei, por os veciños, por os amigos, por os que ven, se sinten medianamente marxinados, porque escoitei en algunha ocasión a algunhas persoas que bueno, pois como eles están traballando cos contaminados, entre comillas, pois tamén eles se consideran, si ven algunha xenreira de xente en contra deles. Bueno, eu por sorte, a verdad, eu mudeime hai uns 4 meses que estou independizada con meu mozo, entón na miña comunidade eu creo que naide sabe que, o sea, onde eu vivo naide sabe que son médico, vale. E eu non me veño para estas situacións, pero teño compañeiros que sí que se está vendo, non, que ya se amenazaron, que marcharon ao hotel, me parece, a verdad, un pouco triste con todo o que estamos dando nas condicións nas que estamos loitando, que outro día vi unha foto que me fixo pensar, nos mandan a loitar con dragón con espadas de madeira, porque estamos desprotexidos, máis de 25.000 sanitarios están contagiados porque non temos medios e aí seguimos, somos menos, a xente mayoritariamente nos apoia, pero tamén creo que hai que pedir un apoio, cando todo isto pase, o fin, a salud, se viu que é o máis importante, que separa o mundo, si